मरने लगे। आए न कोई इधर हम प्यार करने लगे, हम प्यार करने लगे। सपनों के इस शहर में यूं दिल मचलने लगे। आए न कोई इधर हम प्यार करने लगे, हम प्यार करने लगे। देखी है किसने हवा, देखा है किसने खुदा। हो हो, ये प्यार क्या चीज है, बोलो तुम्हें है पता। जुल्फों के साए तले हम आज सो जाएंगे। तुमको लगा कर गले हम आज सो जाएंगे। जुल्फों के साए तले हम आज सो जाएंगे। जैसे गुजरते हैं पल यूं दिन गुजरने लगे। आए न कोई इधर हम प्यार करने लगे, हम प्यार करने लगे। आँखों से तुमने कभी कोई इशारा किया, बाहों से तुमने कभी हमको सहारा दिया। हो आँखों से तुमने कभी कोई इशारा किया।